Rozpozna go po działaniu. Plusz 100% codziennie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Życiu rannych w karambolu na A6 pod Szczecinem nie zagraża niebezpieczeństwo. Z Rosji płynie do Polski czysta ropa, informuje PKN Orlen. Milion osób uczestniczyło w proteście w Hongkongu przeciwko zmianom w prawie o ekstradycji. Nie ma zagrożenia życia rannych w wypadku, do którego doszło na drodze S3 w pobliżu Szczecina Dąbiu. Po zdarzeniu z udziałem 7 aut do szczecińskich szpitali trafiły 4 osoby. Kobietę z urazami klatki piersiowej śmigłowiec przetransportował do szpitala przy Unii Lubelskiej, mówi rzecznik placówki Joanna Woźniacka. Pacjentka jest w stanie stabilnym, jest na chwilę obecną w stanie dobrym. Będzie wymagała pobytu na chwilę obecną w szpitalu. Dwie osoby trafiły do Zdunowa. Jak powiedziała nam rzecznik szpitala Natalia Andruszczyk, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do szpitala wojewódzkiego zostały przywiezione 2 młode kobiety. One są w tej chwili w trakcie diagnostyki. Ich stan jest dobry, stabilny. W wypadku zginęło 6 osób. W związku z tą sprawą policja zatrzymała kierowcę tira, który uczestniczył w wypadku. Ze wschodu zaczęła płynąć do Polski czysta ropa. W kwietniu okazało się, że Rosjanie wysyłali przez Białoruś zanieczyszczony surowiec. Wówczas podjęto decyzję o wstrzymaniu dostaw. Wczesnym rankiem dostawy ropy do Płocka rurociągiem Przyjaźń zostały wznowione, mówi prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Czysta ropa płynie, są 3 rurociągi, w jednym rurociągu już płynie czysta ropa, następne rurociągi będą udrożnione na początku, w pierwszych dniach lipca, ale ta ropa, która płynie jednym rurociągiem, w pełni nas satysfakcjonuje. Kilka tygodni polskie, białoruskie, niemieckie i rosyjskie służby techniczne próbowały usunąć z systemu rur zanieczyszczoną ropę. W międzyczasie trwały negocjacje dotyczące ustalenia zasad wypłaty rekompensat za straty poniesione przez koncerny zaangażowane w tranzyt paliwa. W ubiegłym tygodniu władze Orlenu poinformowały, że został ustalony mechanizm rozliczenia. Nawet milion osób, zdaniem organizatorów, uczestniczyło w niedzielnym marszu protestacyjnym w Hongkongu przeciw zmianom w prawie o ekstradycji. Według danych policji na ulicy weszło 240 tysięcy osób. To i tak jeden z największych protestów w ostatnich latach w byłej brytyjskiej kolonii. Władze Hongkongu chcą wprowadzić zmiany w prawie, które umożliwiałyby ekstradycję podejrzewanych o popełnienie przestępstwa mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych. Ten krok hongkońska opozycja, a także tysiące mieszkańców byłej brytyjskiej kolonii uznają za zagrożenie. Podczas marszu w Hongkongu żądano dymisji szefowej hongkońskich władz Carrie Lam oraz wycofania projektu ustawy. Organizatorzy niedzielnych protestów twierdzą, że wzięła w nich udział rekordowa liczba ponad miliona osób. Hongkońska policja uważa zaś, że w szczytowym momencie demonstracji na ulicę wyszło około 240 tysięcy osób. Negatywnie o planach wprowadzenia zmian w prawie o ekstradycji wypowiadają się też przedstawiciele państw zachodnich, uznając, że będzie to działanie godzące w stabilność i bezpieczeństwo Hongkongu jako finansowej stolicy Azji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zaostrzyła się sytuacja polityczna w Albanii po tym, jak prezydent Ilir Meta zdecydował o odwołaniu planowanych na 30 czerwca wyborów lokalnych. Doszło do tego w wyniku antyrządowych protestów, które od 4 miesięcy odbywają się w tym kraju. Premier Edi Rama, którego dymisji żądają demonstranci, twierdzi, że wybory odbędą się zgodnie z planem. Prezydent Ilir Meta tłumaczy, że obecne okoliczności nie sprzyjają przeprowadzeniu demokratycznych wyborów i że trzeba najpierw obniżyć napięcie w kraju. Na jutro zapowiedziana została konferencja prasowa, na której prezydent przedstawi swoje stanowisko. Według albańskich mediów premier Edi Rama oznajmił, że prezydent nie ma dłużej prawa sprawować swego urzędu. Stwierdził, że decyzja Ilira Mety nie ma mocy prawnej i jest politycznym samobójstwem. Wczoraj tysiące Albańczyków po raz kolejny wyszło na ulicę Tirany. Demonstranci krzyczeli rząd kryminalistów, Rama odejdź i parlament przestępców. Luzlim Basza, lider opozycji, który przewodzi protestom, oskarża rząd Ediego Ramy o powiązania ze zorganizowaną przestępczością, korupcją i oszustwa wyborcze. Twierdzi, że jest on jedyną przeszkodą na drodze Albanii do Unii Europejskiej. Opozycja domaga się powołania tymczasowego rządu, który doprowadziłby do wolnych i uczciwych wyborów. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 17 na zachodzie. A w ciągu dnia od 24 do 31. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Jesteście bardzo zapracowani. I? My to słyszymy w Crédit Agricole. I? Dlatego na rachunku Oszczędzam dajemy wysokie 3%, żebyście wy mogli zacząć bardziej się oszczędzać. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje wam wysokie 3%. Oprocentowanie 3% w skali roku do 50 tysięcy złotych na rachunku Oszczędzam z kapitalizacją kwartalną w ofercie na start przez pierwsze 4 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie, zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych, dostępną w naszych placówkach i na www.creditagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Noc cudów powraca do salonów Fiata i Fiata Professional. Już 14 czerwca do północy. Najwyższe rabaty na wszystkie dostępne modele osobowe i dostawcze. Tylko 14 czerwca do północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Michał z Sopotu. Artur. Spod Michałowic. Andrzej spod Krosna. Antoni. Też Krosno, ale Lżańskie. Mirek, warszawskie Bielany. Anka, ze stolicy Tatr, z Zakopanego. Maciek, z portu Gdyni. Kaśka, Kozie Głowy. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tysk.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w specjalnym wydaniu programu Kwestia Kultury. Wprost z kongresu Polska Wielki Projekt w Arkadach Kubickiego, świeżo odnowionej części ogrodów Zamku Królewskiego. Po 200 latach zakończyła się odbudowa tego niezwykłego obiektu, bo 200 lat temu został zniszczony. To jest jakoś też nawet symboliczne, bo mamy akurat taki, powiedziałbym, okres ważnych rocznic dla Polski. Dosłownie kilka dni temu 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Dwa dni wcześniej 40. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II, pierwszej historycznej pielgrzymki. Dosłownie dwa miesiące temu 15-lecie wejścia do Unii Europejskiej. Kongres Polska Wielki Projekt odbywa się w takich, powiedziałbym, no, wyjątkowych okolicznościach rocznicowych, a też ma, powiedziałbym, wyjątkowy przebieg, bo kończy go debata, która odpowiedź w tej kwestii, myślę, ja czekam od lat i myślę, że wszyscy, którzy słuchają radia, słuchają Trójki, odpowiedź na to pytanie wszystkich nas interesuje. Na co czekamy w polskiej kulturze? I o tym będziemy rozmawiać w gronie następującym trzech profesorów. Profesor Krzysztof Keller. Dzień dobry. Literaturoznawca, wicedyrektor Instytutu Książki. Profesor Wawrzyniec Rymkiewicz. Dzień dobry. Filozof i redaktor naczelny filozoficznego pisma Kronos oraz profesor Andrzej Szczelski. Kłaniam się. Historyk sztuki oraz kurator wielu bardzo ważnych wystaw, przede wszystkim w Muzeum Narodowym, ale też za granicą, Muzeum Narodowym w Krakowie zwłaszcza. A ponieważ na co czekamy w kulturze, to mnie się skojarzyło z młodymi artystami grającymi polską muzykę rockową, no bo my w Trójce gramy muzykę rockową, to na początek będzie bardzo młoda artystka. Ma raptem 22 lata i już chyba z 5 rozmaitych płyt na koncie, w rozmaitych składach, przede wszystkim jako The Dumplings, ale też solowo, ale też z Fiszem Emadę Tworzywo, Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Co to za klub? Mariusz Cieślik, witam ponownie z tego pięknego, słonecznego miejsca, jakim dziś stało się Ogrody Zamku Królewskiego, Arkady Kubickiego. Dziś kończy się Kongres Polska Wielki Projekt i na zakończenie w zacnym gronie próbowano odpowiedzieć na pytanie, na co czekamy w polskiej kulturze. No ja nie mogę nie zadać tego pytania moim gościom. Są nimi Krzysztof Keller, Wawrzyniec Rymkiewicz, Andrzej Szczerski. Ale może zacznijmy od tego, że ten moment, te 30 lat niepodległości skłania jednak do podsumowań. I Krzysztof Keller zaczął swoje wystąpienie od tego, że na co czekamy w kulturze? Czekamy na wielkie dzieła, tak? Czy masz takie przekonanie, że te dzieła przez tych 30 lat się pojawiły? To jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem, bo w zasadzie nie wiem, bo to faktycznie ktoś nam na sali powiedział dzisiaj taką ciekawą rzecz, że faktycznie to oczekiwanie jest trochę związane z postawą takiego jakby nastawienia do tego, że za chwilę coś się wydarzy, wyłoni się w przestrzeni muzyki, teatru czy książki. Ale zarazem też, jakby ona słusznie powiedziała, że te kwestie są związane z czasem. Czekać można, ale tak naprawdę historia oceni, co z tych dzieł, które powstały, jest tymi dziełami. Ale to już 30 lat, to można by jednak... próbować. Ja bym bez najmniejszego problemu, bo absolutnie ma rację pani wnuk Nazarowa, która podczas tego panelu mówiła o naprawdę no, jakby niewiarygodnych osiągnięciach, jeżeli chodzi o muzykę współczesną polską, bo to jest na dobrą sprawę tak, że faktycznie myśmy stworzyli tych kilku panów. To jest w ogóle ewenement chyba jednak na skalę kilku światową. Kilku panów, no to może powiedzmy teraz nazwiska. Wojciech Kilar. Henryk Mikołaj Górecki. Krzysztof Penderecki. Ona wymieniła jeszcze oczywiście Witolda Lutosławskiego i dołożyła kilku młodych kompozytorów typu Paweł Mykietyn, ale ja bym dołożył też Eugeniusza Knapika i wielu, wielu innych, i którzy faktycznie wydaje mi się, że stworzyli pewien rodzaj jakości. Polska jakość to jest polska muzyka współczesna, która naprawdę jest niezwykle mocna i ma znaczenie takie duże. Druga rzecz, jeżeli chodzi o literaturę, tutaj jest Wawrzyniec Rymkiewicz, to ja bym tak się nie chcę, no, żeby on sobie pomyślał, że mówię to ze względu na niego, bo nie ze względu na niego, ale jeżeli chodzi o literaturę, to faktycznie te 30 lat to jest ewidentnie taki fenomen pisarstwa Jarosława Marka Rymkiewicza. To ja myślę o historii teraz, że ja jestem tak nad 90% przekonany, że żyjemy literacko w czasach dwóch takich twórców, którzy naprawdę wpłyną z perspektywy patrząc na wpływają, nawet nie wiemy o tym do końca, na to jak się myśli o Polsce. To jeden to jest Rymkiewicz, ale jak Rymkiewicza traktuje głównie jako autora tych esejów. Tu, które absolutnie są rewolucyjne, w sensie takim, że one wracają do idei polskiej, robią to w sposób taki estetycznie nowoczesny. Mówiliśmy o tym, język dostosowany do współczesności, w związku z tym rozbita struktura narracyjna, dziwaczne, postmodernistyczne gry językowe, czy też narracyjne, tam nic nie wiadomo o co chodzi, przez długi czas dopiero to się klei. Rymkiewicz twierdzi, że tak pracuje ludzka świadomość i on jest wierny tej świadomości, ale używając tych nowoczesnych narzędzi, on, tak jak kompozytorzy, o których mówiłem, bardzo głęboko wchodzi w jakby w tożsamość. Pyta, kim są Polacy i po co oni są na tym Bożym świecie. Podejrzewam, że w filmie też się znajdzie, a o poezji to muszę powiedzieć potem, jak będzie okazja, bo też bym wskazał poetę, który moim zdaniem pokazuje, że jednak to jest ta epoka, której on tworzy. To jest Jan Polkowski. To jest poeta, który w ogóle zadziwiająco, właśnie poprzez te nurty, o których mówiłem, czy też te postawy takie krytyczne i tak dalej, wypchnięty jest kompletnie poza znaczenie poetyckie, jego twór dokonań, no, dla nas wspólnych. Natomiast to jest ta epoka. Zobaczycie, za 20-40 lat czyli okaże się, że... Żyjemy w epoce Rymkiewicza i Polkowskiego. Tak, jestem w literaturze, jestem o tym przekonany na 90%. Ale może się mylę, oby. Było jeszcze więcej tych nazwisk. Andrzej Szczerski, ja chciałem zapytać ciebie z kolei o twój ogląd perspektywy, powiedzmy, sztuki współczesnej, czy też tego, co wokół tej sztuki się dzieje, tych 30 lat. Tutaj miałbym kłopot ze wskazaniem wybitnych dzieł. To przyznam, że z zazdrością patrzę na historyków muzyki, którzy zajmują się tak wybitnymi postaciami. Myślę, że to nie o to chodzi, że ich nie ma, ale to może są pojedyncze postaci, pojedyncze dzieła. Gdybym miał wskazywać malarzy, to bym pewnie wskazał na tych, którzy startowali w latach 80. Taki jak Jarosław Modzelewski. Natomiast to, co jest doświadczeniem tych ostatnich 30 lat, i z perspektywy z kolei historyka sztuki jest szalenie interesujące. To jest taka kronika transformacji. Ja bym sztukę postrzegał w ten sposób. Ona być może nie stworzyła dzieł ponadczasowych, ale napisała historię tych lat. Pokazała zarówno ten moment przebudzenia narodowego około roku 89, wszystkie demonstracje, manifestacje w przestrzeni publicznej, śpiewająca rewolucja w Tallinie, a potem pokazała, jak bardzo musieliśmy się mierzyć z historią po roku 89 i pokazuje zarówno to, że jej się baliśmy, woleliśmy o niej zapomnieć, albo pokazywaliśmy jako pole konfliktu, a nie jako pole budowania wspólnoty. Dalej pokazała, jak bardzo żyliśmy w tym okresie w świecie groteski surrealizmu. Uważam, że to artyści wyrazili znakomicie, pokazując paradoksy, absurdy rzeczywistości wokół, też czasami kreowanej sztucznie. I wreszcie ten fenomen historii alternatywnych. Ja, badając sztukę transformacji, dostrzegam wielkie zainteresowanie takim światem, którego nie ma. On jest obok tego, który znamy. To nie jest tak, że jest jego całkowitą zaprzeczeniem czy dowolnością. Nie, on jest oparty o to, co dzieje się wokół nas, ale łatwiej się dyskutuje o tym w świecie alternatywnym, co jest wokół nas, niż rzeczywiście w świecie rzeczywistym. I wreszcie kwestia, i to jest może paradoks, ale uważam, że sztuka współczesna, tutaj mówimy o Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak pokazała znaczenie kontekstów narodowych, zwłaszcza te ostatnie lata, jako pewnych ośrodków budowania tożsamości i szerzej pewnych dyskusji o tym, co to jest współczesna Europa czy Zachód. Ale też, przepraszam, że wejdę Ci w słowo, ale też na przykład jedna z tych wystaw, które Ty robiłeś w Muzeum Narodowym w Krakowie, ona była wielkim sukcesem, ale też właśnie wystawy, te historyczne wystawy Wyspiańskiego pokazały, jak duży jest też potencjał w tej historii sztuki wywoływania, powiedzmy, emocji wspólnotowych. Owszem, to jest inna kwestia, bo tutaj dotykamy kwestii związanych z muzealnictwem i to się potwierdza od lat, że najbardziej popularni artyści polscy to są artyści z okresu młodej Polski, bez względu na epokę, jednak powiedzieli coś ponadczasowego o nas i to te ostatnie lata najpopularniejsze wystawy to był Wyspiański, Olga Boznańska, Jacek Malczewski. No, to są rzeczywiście te dzieła ponadczasowe i patrzymy na nie wciąż dzisiaj jako na rzeczy ważne i to jest bardzo dobra konstatacja. I mogę nawet powiedzieć, że bardzo nawet młodzi ludzie, mogę to powiedzieć na przykładzie swoich córek nastoletnich, z absolutną fascynacją obserwują właśnie dzieła Malczewskiego i Wyspiańskiego, co mnie trochę nawet zaskakuje, bo wydawałoby się, że jednak jest to malarstwo no jednak historyczne. Otóż okazuje się, że nie. Chyba dlatego, że oni potrafili pokazać coś naprawdę, co nas łączy przez pokolenia i dzieje. Poza tym to jest bardzo dobre malarstwo też od takiej strony wizualnej, warsztatowej. A przede wszystkim to jest malarstwo, które nie boi się z siebie samego. To jest malarstwo, które potrafi mówić przy użyciu swoich specyfiki bardzo konkretnych rzeczach, a jednocześnie zostawia człowiekowi to miejsce na indywidualne przeżywanie dzieła sztuki. To nie jest sztuka dydaktyczna, to jest sztuka, która pozwala nam odnaleźć też własną interpretację tych najważniejszych haseł i to decyduje o jej wartości, bez wątpienia. Dawrzyniec Rymkiewicz. Ja bym tutaj dodał jeszcze jedno nazwisko, jak mówimy o Wyspiańskim i Malczewskim. Nazwisko w jakiś sposób niesłychanie nowoczesne, mianowicie Stanisław Szukalski. To jest też takie wydarzenie właściwie nowe w sztuce polskiej. Oczywiście odkrywany jest w Polsce, dlatego został odkryty przez Amerykanów. Został tak, film na Netflixie zrobiony przez Amerykanów, Leonardo DiCaprio, zafascynowany polskim artystą, który był uczniem Jacka Malczewskiego, przez rok był w jego klasie w Krakowskiej Akademii i sam się uważał za kontynuatora tej tradycji, który przekłada ją na nowoczesność radykalną. I Szukalski jest właśnie, który teraz w jakiś sposób wraca, tak? On był zapomniany, odrzucony, pomijany. Teraz nadchodzi jego czas, więc jakby nadchodzi. W sztuce jest zawsze problem periodyzacji. Tak? Kto naprawdę należy do jakiego czasu, w jakim czasie tworzy. Bardzo często się tak zdarza, że twórca żyjący z boku, niezrozumiały przez swoją własną epokę, okazuje się być artystą kolejnej epoki. I właśnie Szukalski jest bardzo dobrym przykładem, moim zdaniem, takiej figury. Tak myślę, mam taką nadzieję zresztą. To teraz zrobimy krótką przerwę i będzie największy talent ostatniego dziesięciolecia. Artysta, bez którego sobie dzisiejszej sceny muzycznej polskiej nie wyobrażamy, chociaż ma raptem 26 lat. To jest niesamowite. I znany jest chyba wszystkim. Dawid Podsiadło z piosenką Małomiasteczkowy. I tutaj jest człowiek, który się swojej małomiasteczkowości absolutnie nie wstydzi. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowa. Miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Myśliłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Wrócę do takiej kwestii, która się pojawiła właściwie we wszystkich wystąpieniach tej dyskusji, na co czekamy w polskiej kulturze. Wawrzyniec chyba użył określenia straszliwe lata 90. Dobrze zapamiętałem? Tak. Andrzej Szczerski tutaj też wspomniał o tych latach 90., o bardzo, bardzo ważnym okresie dla kształtowania się z dzisiejszej perspektywy, dzisiejszej debaty publicznej i dzisiejszej kultury. Co takiego strasznego? Bo chyba zgodzimy się, że to był zły okres dla polskiej kultury, zarówno jeśli chodzi o dzieła, o których mówił Krzysztof Keller, jak i jeśli chodzi o procesy. Co takiego strasznego wtedy się stało, Wawrzyniec Trynkiewicz? Sam stawiam sobie to pytanie, co się wtedy stało, ten czas oznacza, bo to nie dotyczy tylko kultury, dotyczy całego czasu transformacji, który pomimo sukcesu ekonomicznego, ostatecznego, a może to jest z tym związane, był czasem jakiejś duchowej zapaści, tak? Duchowej zapaści Polski. I to, co z tego czasu nam pozostało, to jest takie dziwne uczucie mikromanii. Wszyscy wiemy, co to jest megalomania narodowa. Bezpodstawne, nieuzasadnione poczucie własnej wielkości, które prowadzi do zguby. Natomiast istnieje też przeciwieństwo megalomanii. To jest nowe słowo chyba w polszczyźnie, które powinno zrobić karierę. To jest słowo mikromania i to jest przekonanie o własnej nędzy, o tym, że jestem biedny, słaby, nieszczęśliwy. I mikromania narodowa polska mówi, że Polacy są drugorzędni, że Polacy są kiepscy. Był zresztą nawet taki serial Kiepscy, tak? Cały czas jest. Jest dalej, tak, serial Kiepscy. Ale oni są porządni, ci kiepscy, to nie są tacy, jak sądzisz, że oni przewrotne, ale to się odwołuje, to znaczy serial Kiepscy polemizuje i przetwarza polską mikromanię, tak? I interpretuje ją i mają za swój punkt odniesienia. I ta mikromania była czymś bardzo złym i bardzo szkodliwym dla polskiej kultury. To znaczy, no, na przykład ta sytuacja, że o Szukalskim dowiadujemy się od Leonardo DiCaprio, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie rozpoznać własnych artystów i potrzebujemy kogoś zza oceanu, żeby nam powiedział, że Polacy mogą być wspaniali, są wspaniali, no to jest dowód właśnie narodowej mikromanii. Andrzej Szerski. Lata 90. kojarzą się z takim gwałtownym zaprzeczeniem sensowności pewnego modelu polskości, który wypracowaliśmy, jako czegoś, co nie przystaje do tego nowego, zresztą sztucznego, wymyślanego wzorca europejskości czy międzynarodowości. Te wszystkie hasła europeizacji były po prostu szalenie destrukcyjne, jak dzisiejszej perspektywy na to patrzymy. Chyba to był główny problem lat 90., ale ja postrzegam te lata dwoiście, bo pamiętam z kolei ten nieprawdopodobny wybuch radości z tego, że wreszcie jest wolna Polska, że nie ma cenzury, że gwałtownie rozwijają się inicjatywy i te pierwsze lata były bardzo twórcze i jakoś dobrze to wspominam. Pamiętam, że w Krakowie na przykład życie galeryjne, artystyczne było bardzo takie nieuczesane i dzięki temu było świetne. No i potem nastąpiła taka wyraźna... Życiem literackim było podobnie, co Krzysztof Keller jako autor Brulionu na pewno doskonale pamięta. Tak, i potem pamiętam, następuje, ale nie chcę przerwać koledze, niech skończy swoje, ja się dołożę. Jak chcę powiedzieć, że potem nastąpił ten moment takiej gwałtownej profesjonalizacji, ale ona najpierw wyglądała atrakcyjnie, czyli że no, będziemy mieć porządne portfolio, będziemy mieć dobre kontakty, jeździć na dobre targi i no, będzie coraz bardziej tak porządnie. No, ale właśnie ta profesjonalizacja prowadziła często do utraty tej energii twórczej i faktycznie do czegoś, o czym dzisiaj też była mowa, czyli tej strategii dopasowywania się. Ona nie ma nic wspólnego z dialogiem na przykład, czy z chęcią uczestniczenia czy posługiwania się tym współczesnym językiem kultury, który jest jednak ważnym narzędziem komunikacji. Nie, tu chodziło o dopasowywanie nie tyle języka, ile treści ideowych. Tu był ten problem. Mi się wydaje, że tego najbardziej żałuję w tamtym okresie, że też na przykład polskie instytucje były na tyle słabe i mentalnie, i finansowo, że tylko współpraca z dużym partnerem ze świata, głównie z Europy Zachodniej lub Stanów, no to była w ogóle szansa, żeby cokolwiek zrobić. No to wpływało bardzo negatywnie na program. One przestały być ambitne, właśnie musiały być dostosowawcze, czyli de facto wybierano, posługując się takim instynktem, co się spodoba w świecie, no to pokażmy z kultury polskiej. A co się spodoba, to co jest takie jak tam, podobne do tego, co się robi tam, prawda? A zawsze będzie wyrobem podobnym, czekoladopodobnym, artystyczno-podobnym, ideowo-podobnym i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że to, co ja mam takie wrażenie, że to jest faktycznie to bardzo słusznie, że kolega profesor Szczelski to wskazał, te ambiwalencje tego okresu, bo to nie da się zaprzeczyć, że na początku lat 90. była taka, ja pamiętam z autopsji, stąd rozumiem twoje pytanie o doświadczenie czy świadectwo tamtych czasów, no to, że faktycznie to poczucie energii, to nie wiem, czy kolega jest młodszy, pewno Wawrzyniec, ale sytuacja tych otwieranych szczęk na bazarach, gdzie ludzie zaczęli nagle sprzedawać rzeczy, których nie można było kupić od razu z samochodu. kolega też pewno nie pamięta. I natychmiastowe obudzenie się w ludziach takiej inicjatywy biznesowej, rynkowej i tak dalej, co zresztą świetnie pokazuje film. Ale w życiu kulturalnym to samo. Tak. Ten moment pierwszy. Tak. Pierwszy moment, tak. Dopóki właśnie nie nastąpiło to, to bardzo wyraźnie było widać przy pielgrzymce Jana Pawła II na początku, 91 to był rok do Polski, kiedy widać było, że nowe środowisko intelektualno programujące społeczną przyszłość na czas przyszły, czyli środowisko Gazety Wyborczej, zaczęło jakby deklarować radykalny sprzeciw wobec tej idei związanej z myśleniem papieża, który mówił dokładnie o tym, co zawsze, czyli przygotujcie się moralnie do czasów, które będą trudne, dlatego że teraz jesteście w sytuacji Zachodu i czeka was potwornie trudny okres doszlusowywania, czyli transformacji. I tutaj musicie sobie poradzić z wszelkimi problemami, jak kompleksy, poczucie niższości, albo z kolei strasznie szybka ochota, żeby dogonić, zrównać się i tak dalej, na skróty, na ukos i tak dalej. W związku z tym przykład Brulionu jest najlepszy w tym względzie, który był postrzegany przez tamte środowiska, które jeszcze na początku traktowały, że Brulion wchodzi w ten okres tak super, że to wszyscy jesteśmy nowi, nowocześni i tak dalej. Czyli jakby na tej fali energii wznoszącej się, po czym te środowiska, czyli Gazeta Wyborcza, szybko zorientowała się, że Bruno nie będzie dzieckiem Gazety Wyborczej, bo on jakby nie wkroczy w tę przestrzeń modelowania przyszłości według nowych, wspaniałych sposobów, źródeł i tak dalej, i tak dalej, i wizji tego, jak się to ma rozgrywać. I mnie się wydaje, że to takie jest właśnie charakterystyczne, że postkolonialnie, to chyba tak nazywa, może to jest prostsze, termin, że przyjęty, po wszelkie strategie istnienia postkolonialnego były po prostu w drugiej połowie lat 90. ewidentnie wprowadzany w dyskurs literacki, artystyczny, naukowy, jakikolwiek inny, co nieustanne oglądanie się w stronę Zachodu, porównywanie się, staranie się dorównania i tak dalej, i tak dalej. Przy jednoczesnym, nieustannym propagandowym mówieniu, że Polacy są słabi, bez sensu, narodem, byle jakiej historii, wiecznych nieudaczników i tak dalej, i tak dalej. I tyle, no. I potem najważniejsze jest, słuchajcie, bo to jest dla mnie problem, którego tak naprawdę nie poruszyliśmy, co jest teraz? Czy ta fala... A to teraz, o tym, co teraz, to porozmawiamy za chwilę. Nie jestem panem redaktorem. Tak, dlatego, że teraz posłuchamy piosenki. To będzie piosenka... Ja mam wrażenie, a starałem się bardzo uważnie słuchać polskiej muzyki w tych latach, przez tych ostatnich 20, czy może i 30 lat, że coś bardzo dobrego się stało w polskiej muzyce. To znaczy, jest wielu bardzo oryginalnych, młodych artystów, którzy nie chcą być polskimi Justinami Bieberami, czy kimś tam innym, czy jakimś innym Michaelem Jacksonem polskim, nie daj Bóg, tylko chcą być sobą. I mamy takich artystów około 30 albo poniżej 30, całą grupę. Jednym z nich, bardzo często granym w Trójce, jest Cortez. I teraz będzie piosenka Corteza z Imbirem. Taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić, kilojule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić, kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu, jak utknęła nam ta mała różnica przeciwnych biegu. Profesor Krzysztof Keller właśnie wrócił z takiego spaceru, bo my jesteśmy naprawdę w ogrodach Zamku Królewskiego. Rozmawialiśmy o latach 90. o tym, że to nie był dobry okres dla Polski i dla polskiej kultury, ale myślę, że teraz dobrze by było porozmawiać o tym, co się dzieje dziś. To znaczy, jak z dzisiejszej perspektywy wygląda stan kultury polskiej i co na przyszłość możemy na podstawie tego stanu prorokować. Jest taki problem, o którym mówił Wawrzyniec Rymkiewicz, czyli problem polskich elit. I myślę, że dobrze, żeby kilka zdań o tym, jaki widzi i jaki jest ten problem, teraz powiedział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, jakie jest zadanie kultury i w ogóle dlaczego ludzie interesują się kulturą. Dlaczego ktoś pisze wiersze, ktoś, kto ma 17 albo 19 lat, dlaczego pisze wiersze. Literatura stała się w kulturze europejskiej, stała się już dawno jakimś takim wehikułem pozwalającym stworzyć tożsamość własną. Filozofowie debatują o zasadzie indywiduacji, principium individuationis. No i człowiek szuka w kulturze odpowiedzi na pytanie, kim jest. Czasem tworzy kulturę, żeby w jakiś sposób wypracować, przepracować to, kim jest. Więc kultura ma tyle tożsamościowe, zarówno na poziomie jednostki, jak i na poziomie całego społeczeństwa, całego narodu. I teraz ta polska mikromania lat 90. dlatego źle zadziałała na kulturę, że pytanie, kim jesteśmy, nie było dla Polaków ważne. Ważne było to, żeby dogonić Zachód, żeby było tak jak na Zachodzie. Można żeby to się takim stwierdzeniem skwitować, że została zerwana tak zwana ciągłość kulturowa. Przynajmniej w pewnej części. Poniekąd, to znaczy jakby dominującym uczuciem społecznym było pragnienie wyrzeczenia się samego siebie i przekroczenia samego siebie, a nie odnalezienia samego siebie i stworzenia samego siebie. Tak? Doszliśmy teraz do jakiegoś innego punktu, kiedy dla kultury staje się coraz ważniejsze pytanie właśnie o tożsamość, o kim jestem, czy też kim jesteśmy. Andrzej Szczerski. To prawda, że to jest zasadnicza różnica między tym, jak dzisiaj wygląda świat sztuki w Polsce, a tą końcówką lat 90. To też wynika z pojawienia się większych możliwości, większej ilości podmiotów na działających na scenie artystycznej. Tego nie można lekceważyć. Po prostu jest więcej kanałów przekazywania informacji, pokazywania prac. I więcej mediów, to jest bardzo ważne, dlatego że można sobie dziś wyobrazić karierę artystyczną w dowolnej dziedzinie bez wsparcia tych mediów tradycyjnych, czyli prasy i telewizji, i radia również. Tak, zgadzam się. I tutaj ja myślę, że zwłaszcza radio zrobiło bardzo dużo, ale TVP Kultura to też w ostatnich latach jest zupełnie inny kanał niż bywał. Ale do czego zmierzam? Te narzędzia, które się pojawiły, no, pozwoliły rozpaść się temu monopolowi, który jednak funkcjonował do niedawna. Pokazał dużo bardziej złożoną scenę. Poza tym transformacja jednak w Polsce pod wieloma względami problematyczna, jednak w pewnym momencie, ku zaskoczeniu zresztą chyba tych, którzy reżyserowali te przemiany w latach 90., jednak poszła w jednak nieoczekiwanym kierunku, czyli właśnie w kierunku odkrywania tożsamości, odkrywania historii, fascynacji nią, i to zaczynało się od takich, wydawałoby się, zabaw, rekonstrukcję, a zakończyło się no, czymś znaczącym. Myślę, że takim ważnym bardzo wydarzeniem, mówimy o perspektywie warszawskiej, akurat Andrzej Szczerski i Krzysztof Keller są krakusami, ale no, jednak bardzo ważnym wydarzeniem był rok 2004, otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Bez wątpienia to muzeum ustawiło zupełnie inaczej polskie muzealnictwo. Myślę, że dzisiaj sobie na nie zdajemy z tego sprawę, ale ten boom na muzea historyczne w Polsce zaczął się od tego roku. Ale też muzea, które docierały do takich najważniejszych wydarzeń historycznych, które z jednej strony wszyscy byli przekonani, że jakoś tam mamy przerobione, jak to się mówi w szkole, ale tak nawet właśnie nie. I rzeczywiście ten rok był, moim zdaniem to też jest ten moment przełomu. Potem się nagle to wszystko ujawniło, jasne się okazało, że nie da się na dłuższą metę ukrywać tego, na czym ludziom naprawdę zależy. A Polacy jednak ze względu na swoją historię jednak postrzegają się, jak się okazuje, jako jeden z podmiotów europejskich. Po prostu to nie jest kraj, któremu można narzucić cokolwiek. Bo Polska była tak postrzegana przez lata 90., że jest jeszcze jednym z tych małych krajów w Europie Środkowej, w którym można zrobić w zasadzie wszystko, prawda? A okazuje się, że jesteśmy, no, że nie. I ja przywołam tutaj jeden taki bardzo konkretną opowieść z konferencji w tym roku, w której brałem udział o przełomie 89 roku. I tam było jasno powiedziane, że w tych wszystkich krajach regionu, gdzie istniały ruchy antykomunistyczne, czekano na to, co zrobi Polska. Jeżeli Polacy pójdą do przodu i nic się nie stanie, no to my też to zrobimy. I to trochę tak ekstrapolując nas realii życiu kulturalnym, to też jest trochę tak, że Polska pokazała, że ten duży kraj w Europie Środkowo-Wschodniej no, nie jest w stanie, nie da się go po prostu jeszcze raz sprowadzić do wspólnego mianownika z jakąś tak zwaną przeciętną europejską. A za tym poszła bardzo wyraźna taka aprecjacja też całego doświadczenia tej części świata. Mi się wydaje, że ja bym też nie chciał tego lekceważyć, ale że i przesadzać z drugiej strony, ale że to odrodzenie takiego myślenia w Polsce o potrzebie budowania tożsamości jest też znakiem dla krajów sąsiednich, jak ten region Europy się po prostu emancypuje w ogóle. Krzysztof Keller? Pozostaje się absolutnie zgodzić z kolegą, bo to faktycznie jest bardzo interesująca kwestia z panami, z tym co mówicie. Natomiast ja mam takie przeświadczenie o tym, zresztą mówiłeś przed chwilą, że żyjemy w takim momencie bardzo ciekawym dla polskiej kultury, wydaje mi się, że nie dość, że realnie, może ja przesadzam, ale realnie pozycja Polski zaczyna wracać w Europie, zbliżać się do tej, którą kiedyś tam miała, drzewiej, dawno temu. To jest oczywiście długa droga i Polacy zaczęli mieć poczucie, że są podmiotem w Europie. To jest niezwykłe w ogóle. To tego nie było, słuchajcie, od, podejrzewam, okresu, na pewno od komunizmu w Polsce, czy może nawet rozbiorów, chociaż z drugiej strony chyba tak nie jest, bo jak się patrzy na tożsamość kogoś takiego jak Sienkiewicz, Prus, czy zwykli, przepraszam, pipszczyńscy żyjący w XIX wieku w Polsce, nie tylko arystokraci, ale inteligenci i tak dalej, oni mieli takie absolutnie poczucie, że są częścią Europy. Wyjazdy za granicę, do wód, tu, tam, to kompletnie naturalne traktowanie, mimo że nie było państwa, traktowanie tego, że jestem z kraju i kultury, która sobie może pozwolić... Ale właśnie z tej kultury, to znaczy myślę, że z tej kultury, z literatury... Może sobie pozwolić na napisanie Potopu i Ogniem i Mieczem pana Wołodyjowskiego. Takie dzieła powstają tylko w kulturach, które silnych, się same silnych, afirmują. Silnych które kultura. Się same afirmują, a nie wstydzą się. Nie są wpędzone w kompleksy. W związku z tym jestem strasznie ciekawy, czy to, co mówię, i to jest prawdą po pierwsze, to, co się dzieje teraz, a po drugie, jak się tylko nie rozwali sytuacja ekonomiczna i to poczucie będzie docierało do zwykłych ludzi, do tego, że tak jak staram się dzisiaj tam powiedzieć nieudolnie, że ludzie czują się coraz pewniej w sobie, że tak powiem, w swojej polskości. Ja zakładam, że to przeniesie się. Pani Thompson tak fajnie napisała, czytając nowoczesną literaturę polską swego czasu, że ona cała się wstydzi. Te wszystkie cytuję za nią, te Stasiuki, te Tokarczuk i tak dalej, Gretkowski, że to jest cała literatura, która jest literaturą wstydu i jakichś tam problemów, kombinacji. Ale zakładam, że to był okres przejściowy. I teraz, kiedy się faktycznie docieramy do momentu, kiedy Polacy zaczynają się czuć normalnie, Warszawa wygląda normalnie, Kraków i małe miasta, poczekajmy jeszcze 10 lat. Zobaczymy, jak za tym pójdzie literatura, czy sztuka, czy ona przestanie być też taka hermetyczna. Sorry, ostatnio powiem wam. No. Chociaż myślę, że trzeba dodać tutaj dwie rzeczy, o których mówiliście chyba wszyscy trzej na tym panelu. Mianowicie o nawiązywaniu dialogu z tradycją, co się zaczyna dziać w ostatnich latach, tradycją kulturową, tradycją literacką i o tym, że chyba jest, pojawia się ta świadomość, to znaczy to, co powiedział Krzysztof Keller, że powinniśmy tworzyć kulturę, która nikogo nie naśladuje. Pewnie Trynkiewicz chciał coś powiedzieć, ale mu przerwałem. Ja się zamyśliłem nad tym, co powiedział Krzysztof Keller. Wydaje się, że właśnie w takim punkcie, w punkcie jesteśmy, że jeszcze wrócę do tej zapaści lat 90., tak? Czyli już jak żeśmy wspólnie ustalili, chodzi tu raczej o drugą połowę lat 90., że historia duchowa Polski lat 90. wyglądała tak, że najpierw był wybuch entuzjazmu, wielka ludzka przedsiębiorczość, szczęki, właśnie handel, także nowe... I tacy faceci, biznesmeni w białych skarpetkach i mokasynach. Taki tak, ale także młodzi poeci. Ale także poeci brulionu. Więc, że tak powiem, to była taka efervescencja, bulgotanie. Tak. A potem nagle nastąpiła jakaś zapaść, jakaś dziura. I ta dziura była związana z tym, że życie polskie przyjmowało wzory zewnętrzne, że ono musiało się upodobnić do życia europejskiego, że ten postulat europeizacji był całkowicie dla wszystkich zrozumiały. No a teraz ktoś, kto chce się upodobnić do innych, jest imitatorem, a nie artystą w sztuce, tak? Znaczy ten podstawowy wymóg, który się stawia przed sztuką, każdą, mów własnym głosem, tak? Mów własnym głosem, miej formę własną, szukaj samego siebie. I teraz, w tym momencie, w którym możemy już sobie powiedzieć, że jesteśmy w Europie, jesteśmy w NATO, jesteśmy jako tako zamożni, no, że teraz przyszedł właśnie taki fantastyczny moment, że możemy sobie zapytać siebie samych i własnych artystów naszych, kim jesteśmy. Bardziej, że przepraszam, jeszcze słowo, pamiętam jedną trudność, którą ja wyczuwam. Boże, zapomnieliśmy, jak się tworzy kulturę silną, a nie kulturę ratunku, że tak powiem, romantyczna poezja i tak dalej, i tak dalej, a potem wstyd. I to jest taki moment ciekawy, jak z tej my poradzimy jako kultura z tym, żeby po prostu, żeby inaczej, powiem wam przykład, jeżeli puszczam studentom w Stanach Zjednoczonych Wesele, nasze wielkie arcydzieło filmowe, oni oglądają to i kompletnie nic nie rozumieją, ale kompletnie i nic do nich nie dociera, a zarazem pokazuje im Sienkiewicza i czytają Ogniem i Mieczem, wszystko wiedzą. No to jest różnica. Andrzej Czerski. To jest pytanie oczywiście o to, jak przekazywać i wyrażać tę samą pewność, ale to jest też tak, że do tego są bardzo konkretne narzędzia potrzebne i my je właśnie teraz budujemy. Ja wrócę do tej dyskusji o Muzeum Powstania. No po prostu muszą być instytucje, muszą być agencje producenckie. To jest cały zespół tego know-how. Nie da się zbudować takiej pozycji bez konkretów i do tego już dorośliśmy, ale to też nie powstanie bez ludzi myślących odpowiednio i dzisiaj tacy ludzie wreszcie są. Ja bym tu chciał skontrastować dwie postawy, bo to, o czym mówiliśmy, te lata 90., w tamtym czasie ludzie, którzy próbowali pokazywać dla Polski tą perspektywę, to wyraźnie byli jednak wykształceni w kompleksach czasów komunistycznych, gdzie właściwie taką ucieczką od tego sowieckiego imperium było pokazywanie polskiej przynależności do Zachodu za wszelką cenę. I oni uważali to za pewną moralnie właściwą drogę, czyli że jesteśmy jak najbardziej podobni do Zachodu, w związku z tym nie jesteśmy imperium Sowiecją. Tak. I to potem w latach 90. przeszło właśnie w tym złym kierunku, to uciekło. Czyli jakby z tych samych idealistycznych pobudek wychodząc, że im bardziej będziemy zachodni, tym bardziej się uwolnimy od sowietyzmu, zapomniano, że tym bardziej uwalniamy się od siebie, prawda? I tutaj był ten główny problem. I cała ta opowieść, czy właśnie powiedziałem narracja, stworzona wokół tego upodabniania, nie była traktowana jako coś negatywnego, tylko jako właśnie to wyzwolenie pod każdym względem. Plus wyzwolenie od polskości, która jest tam problemem. Balastem dla niektórych. Tak, ale to jest, jakby to się pojawiło trochę obok, czy później, ale początek był taki. I bardzo trudno się dzisiaj dyskutuje z ludźmi, którzy tworzyli wtedy i do dzisiaj wszyscy są aktywni, jakby pokazując, na czym polega fałszywość tego myślenia, bo ona jest głęboko zakorzeniona w ich psychę, wynika z ich przeżyć z czasów młodości, z komunizmu, to jest po prostu ewidentne i oni uważają, że po prostu moralnie ich droga jest bezdyskusyjna. Natomiast dzisiaj widzimy ograniczenia tej postawy, a nawet można powiedzieć jej kompletnie błędne założenia aksjologiczne. No, po prostu nie, to jest pewne doświadczenie historyczne, do którego ta formacja się narodziła, ale też intelektualna. No, dzisiaj nie ma znaczenia. Dzisiaj właśnie zupełnie inaczej. I to, o czym mówił Wawrzyniec, Rymkiewicz, to też nie jest takie błahe. To, że jesteśmy w innej sytuacji geopolitycznej czy ekonomicznej. Ale z naszej perspektywy to chyba głównie chodzi o to, że wreszcie możemy tworzyć narzędzia, ale narzędzia są pochodną idei i my chyba na tym kongresie też dyskutujemy, jak właśnie przekonać samych siebie, że jesteśmy jedną z tych większych kultur europejskich. Wydaje mi się, że taki wniosek, który jeszcze mogę na podstawie tych wszystkich wypowiedzi zbudować, to jakby trzeba, że tak powiem, zdobyć centrum, że nie jest tak, że wszyscy artyści są skrajnie zideologizowani, na co się tutaj też narzeka. Są tacy, oczywiście, są tacy po obu stronach. Jedni są bardziej wpływowi, drudzy są mniej wpływowi, ale jest jednak pewien typ wrażliwości, który jest wspólny niemal wszystkim Polakom. I na tym się da budować. Myślę, że to będzie taki wniosek, który będzie dobry na koniec tej rozmowy. Nic dodać, nic ująć, bardzo dobry wniosek. Ja bym powiedział, że taką płaszczyzną może być romantyzm, może być pozytywizm, do doświadczenie modernizacyjne w XX wieku, Gdynia, ta architektura i a jednak również chyba 89, który jeszcze chyba nie został tak opisany, jakby na to zasługiwał. Prób było trochę, ale jeszcze chyba taki, który byśmy wszyscy byli zadowoleni, nie było. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę. Krzysztof Keller. Dziękuję. Wawrzyniec Rymkiewicz. Dziękuję. Andrzej Szczerski. Dziękuję. Bardzo dziękuję też ludziom, którzy pomogli nam zrealizować ten program. Januszowi Graczykowi, Arturowi Jawkowi, Magdalenie Trzasce. Ja się nazywam Mariusz Cieślik i słyszymy się za 2 tygodnie. Zostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś raz raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Autopromocja Polskiego Radia. I wołam. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Wejdź na stronę pielgrzymka79.